Locus Lucani. Iam Gelidas Caesar cursu superaverat Alpes. Ingentes quanimo multus bellumque futurum caperat. Ut ventust parvi Rubiconis adundas. Ingens visa duci patriae trepidantis imago. Clara per obscura voltu maestissima noctem. Turrigero canos effundens vertice crines, Caesariae lacera, nudis quad stare lacertis, et gemitu permixta loqui. Quo tenditis ultra? Quo fertis mea signa viri, si iure venitis, si cives, huc usque licet. Dunc perculit horror membra ducis, riguere comae, gressumque coercens languor, in extrema tenuit vestigia ripa. Mox ait, O magnae qui moenia prospicis urbis, tarpea derupe tonans, prigii que penates, gentes iuleait rapti secreta Quirini, et residens celsa latialis Jupiter alba, vestalesque foci, sumi quo numinis instar, Roma, fave coiptis. Non te furialibus armis persequor, en ad sum victor terraque marique Caesar, ubique tuus, liceat moro nunc quoque miles. Illerit ille nocens qui me tibi fecerit ostem. Inde morra solvit belli, tumidumque per amnem signa tulit propere, sic cum squalentibus arvis, aestiferae libies, viso, leo, comminus, hoste, subsedet dubius, totam dum colliget iram, mox ubi se saivae stimulavit verbere caudae, erexitque iubam, et vasto graue murmur hicatu infremuit. Dum torta leves si lancea mauri haereat, aut latum subeant venabula pectus, per ferrum tanti securus vulneris exit. Fonte cadit modico, parvis quim pellitor undis, Punicaeus Rubicon, cum fervida canduit aestas, per quima serpit valles, et gallica certus limes ab ausoniis disterminat arva colonis. Tunc vires praebebat iems, at quauxeret undas, tertia iam gravido pluviales cuntia cornu, et madidis euri resolutae flatibus Alpes. Primus in obliquum sonipes opponitor amnem, excepturusque aquas molli dum caetera rumpit, turba vado faciles fracti iam flumines undas, Caesar. Ut adversam superato gurgite ripam attigit, Hesperiae vetitis et constitit arvis. Ic, aet, ic pacem, temerataque iura relinquo, te fortuna sequor, procul inc iam foedera sunto, cre Didymus satis, utendumst iudice bello. Sic fatus. Noctis tenebris rapit angmina ductor impiger. et torto Balearis verbere fundae occior, et missa parti post terga sagitta. Vicinumque minax invadit arimenut ignes, solis luciferro fugiebant astra relicto.